Tika kunyo kola mote maranga na bulingo na limbio tika ngala pema mama Na kukanga mote matapasi yango ya liwai Na kusala tunabosa na yo Mokoli nga kala kufai Soki na kanisi mapasi ya bulingo zala kikusala nga ima uu Na kukanga mote matapasi yango ya liwai Na kusala tunabosa na yo Dimontayo, tika konyo kola mote marangala Bulingo na limbio tika ngala pema mama Na kukanga mote matapasi yango ya liwai Na kusala tunabosa na yo Mokoli nga kala kufai Soki na kanisi mapasi ya bulingo Zala kikusala nga ima uu Na kukanga mote matapasi yango ya liwai Na kusala tunabosa na yo Après minuit Voici Timbo Abugio Mais alors Timo tayo Tika konyo kola mote maranga na bulingo Na limbio tika ngana pema mama Na kukanga mote matapasi yango ya liwai Na kusala tunabosa na yo Mokoli nga kala kufai Soki na kanisi papasi ya bulingo Zala kikusala nga ima uu Na kukanga mote matapasi yango ya liwai Na kusala tunabosa na yo Nalembiche liyo, nalembiyo Nalembi mingi mama, nalembiyo Nalembi mingi mama, ngana kufa Mama tekinga ipine arizempe mama Mama Mama tekinga ipine arishanje mama Yarezempe Nalembi mingi mama Kuranda ngato zongi salivala kamuluko Sheri, sheri, yehe Yomote mao Mama, mama, oh, nga mabaso Mama tekinga ipine arishanje mama Sheri, mama Mama tekinga ipine arishanje mama Mama, Lelo na kamwe kumikola na ngato zongi salibala ukamonoko C'est l'ambiance, et de l'ambiance Avec le orchestre Santima Makamba mikoloyo Thank you. mama Lelo nakamwe uko mikola nangato songi salibala kamunuko Nalembi sheri yo, nalembi yo E nalembi mingi mama, nalembi yo E nalembi mingi mama, ngana kufa e Mama nina ipine ya reserve mama oh Ya reserve oh Mama nina ipine ya rechange mama Lelo nakamwe uko mikola nangato songi salibala kamunuko Sheri sheri eh ya motema mama mama oh ya mabanzo mama yo jejo mama lelo nakamwe uko mikola nangato zungisa libala kamunoko sheri nanga mota yo enalebiyo enalebi mingi mama alebiyo sheri nalebi mingi yo Ngana kupa ho Mama nina ipine ya reserve mama ho Ya reserve ho Mama nina ipine ya reserve mama ho Leo nakamwe uko mikola nangato zungi salivala kamunuko Nane bizoto Pena nembiye Ngana nembiyo Ngana nembiye Pena nembizoto mama E kamunuko Mama nina ipine ya reserve mama ho Mama nina ipine ya recharge mama Lelo nakamwe uko mikola nangato zungi salivala kamunuko Sheri sheri Nga motema Mama mama Nga mabanzo Mama nina ipine ya recharge mama Mama nina ipine ya recharge mama Lelo nakamwe uko mikola nangato zungi salivala kamunuko Mama, lelo nakamwe uko mikola nangato zungi.